Ebisi yo lelo papa kutu, apesi yo pote papa kutu, yeye, nako ebisa yo lelo verita pote paranga. Soki yo kodima, soki yo koboya, soki yo kodime na kaite, na yepa lelo verita pote manayo. Kakutu na yebi masoyo na sarakio Kana yebi masoyi bisanga mama Kuna yebi, na yebi Mabeya mote maraga yoli bisanga Kuna yebi, na yebi Na sarakiko mabeya yoli bisanga Okoli ngele kosaki basali yo mabe Eko pesa pasi na mote mai Pasi na mote mara boya Koni okwa mao Oh na la mule Je t'en prie ami oh Je t'en prie ami oh Na boya koni okwa mao Oh na la mule Kangango mote ma Kangango mote ma Na seki boyo kari Mboma yanga Oh tatiki toko Yoko na lenda Mikuku Ilomba Ebola Okoli ngele kosaki basali yo mabe Eko pesa pasi na mote mao Pasi na mote mao na boya koni okwa mao Oh na la mule Je t'en prie ami oh Je t'en prie ami oh Na boya koni okwa mao Oh na la mule Kangango mote mai Kangango mote mao Na segi boyo kali Huga Debola, debola, debola Noko Sheri bakutu Nako segara yo Yoli bisanga Solo mama Yebaka sherie Oli kweloko yako batera Zimbaka yako makasi Wano kora liki Oso kili kwele pasuki Eo elete Bakutu bote ba Oka Gara plere Laïta Bakutu bote ba Na fuka belio Chaketa Pera bonelio O kontandre nga Soki na zanio Suka bomo iwanga O mama Mama mama Ako mama Mama mama Chéri chéri chéri bakutu Yora pona Poya libala Ebona veni, na mote mawangai, oswa esika, nita mama, etologie, oyaka inayo, suka seriwa, lopete na mosapi, suka seriwa, ataba lobie, na kopo ya yote, ataba tikie, na kotika yote, toyoka na mama, mama mama, Toyoka na mama, mama, mama Sheri, sheri, sheri bakutu Yona pona Huga! Jomali Tiens du maman Bon là, tiens du papa Merci, merci, merci papa Il fait bon là Encore Parti.